أسمع أما طول الأمل ama kurefusha matumaini ya kuishi, ile kuona kwamba bado nipo. Fa innahu al-aiqu an kulli khairin wa ta'a, asema hiki ndio kizingiti pekee, kana kwamba hakuna kizingiti kingine, ni hicho tu cha kuzuia kheri zote na toa yote. Kama unaona bado upo, si utaswali tu. Waljaribu likulli shari na fitna, ndio jambo linaloleta kila shari na fitna. Wa innahu da'ul udal, na matarajio marefu ndiyo ndwele iliyowashinda matabibu. Alladhi yuqiu al-khalqa, inayowatumbukiza watu fi anwa'i al-baliyat, katika aina mbalimbali za mabalaa. Mabalaa yote haya kwa sababu watu wana matumaini ya kuishi miaka 50 mbele. Kama ungejua kwamba umebakiza miezi sita, usingetapeli ili umalizie nyumba yako. Usingekuwa hela za kisanduku cha msikiti, hasa nyinyi mashehe unaochangisha kwa msikiti. Fala mwelewa, annaka idha tala amaluka, matarajio yako yakiwa marefu, bado nipo, haja laka minhu, yatajitokeza tena kwa nguvu na kwa kasi mambo manne kutoka kwako. La kwanza, tarku taati wal kasalu, kuacha taa na uvivu. Kitakuamka na tamka kesho, si bado nipo. Mwaka huu wa Ramadhani, mwakani najipanga zaidi kwa mwakani, kwa sababu mwakani ndio nitafanya khitma kama tatu hivi au nne. Mwaka huu acha nisome khitma moja. Takulu saufa afalu, unaona nitafanya. Wal ayamu baina yadaya, mbona siku bado zipo mbele yangu. Wala yafutu ni dhalika, na hilo haliwezi kunipita. Walakad sadaka Daudu Tai rahimahullah, kwa kweli alisema kweli Daudi Tai, haithu qala man khafa alwaida qaruba alayhi albaid, mwenye kuogopa makemeo ya Mungu basi humwea karibu lililo mbali. Analiona mbali lililo mbali, hata liona liko karibu. Waman tala amaluhu, na yeyote ambaye matarajio yake yamerefuka, saa amaluhu, basi matendo yake huwa maovu. Kwa sababu anaona nitatubia tu. Waqala Yahya ibn Muadh Ar-Razi, Yahya ibn Muadh Ar-Razi yeye amesema, Ghazali huyu rahimahullah, al-amalu qati'u an kulli khairi, matarajio hukatisha kila khairi. Na wale mashekhe wa zamani walisomesha sana kwa sababu ya kuamini kwamba mimi mwaka huu ndio wa mwisho, acha nijitahidi nimalize, nisije nikaondoka kabla ya kitabu hiki hawajakimaliza watwana. lakini mashehe nyinyi wa leo hamna juhudi, kwa sababu mnaamini kwa bado mpo. Mashehe wa zamani ndivyo walivyokuwa, si wa leo. Wa leo labda hawa kupapasa kwa kwenye giza, labda utampata mtoni huko ndani kwa kindande. Unavajua mtoni nikoshini bana, nikoshini mziamzia. Anasema kwa tama unatamaa amani, uminkuli haki yazuia kila haki. Tamaa, kwa hiyo watu hawapati haki zao kwa sababu walioshika madaraka wanatamaa. Mtu anafuatilia kiwanja chake mwezi mwaka wa pili, ili tu akishachoka basi wanakidabu aloketi. Ya mtu bana anasema mimi nataka leo leo, na kuna milioni 70 hapa basi kuna kiwanja na uzio basi. Ila kulli wasabru sa'irun ila kulli dhafri, uvumilivu hatima yake ni kufikia kila mafanikio, huendea huishia kwenye kila mafanikio. Wa nafsu da'iya ila kulli shar, na nafsi rahimakallah yamtaka mtu aende kwenye kila shari. Pili, tarku tauba, kuacha kutubia. Wa taswifu, na kuchelewesha toba. Nitafanya taqulu saufa atubu fi ayami saa, mbona katika masiku bado nafasi ipo. Wa ana shabu, na mimi bado nikijiangalia bado ninadai. Wa sinni qalil, miaka yangu michache. Wa tauba baina yadaya, tauba iko mbele yangu. Wa ana qadirun alaiha, na mimi naweza kutubia. Matarumtuha, wakati wote nikikusudia. Rubama aktala ulhimam, lakini ajui masikia yaweza kuvamiwa kwa ghafla ni kifo. Fil israr, akiwa katika kuendelea na maovu. Faktatafahu wal ajalu kabla islahi al-amal, ikamchukua ghafla ajali kabla ya kufanya marekebisho kwenye matendo. Kwa hiyo kuna tulu la amal, hicho ni kikwazo. Alafu jambo la tatu, la pili tukuacha toba, la tatu alhirsu aljama, kupupia kukusanya mali. Walishtighali bidunia, na kushughulika na dunia. Anil akhira, ukaacha akhira. Takulu akhafu alfaqra, unaweza kusema kwamba mimi naogopa umaskini. Fil kibari, kwa uzee. Yeye anasema finali uzeeni, bora ukusanye sasa hivi. Uko uzeeni, ukifika mwenyewe unakula pensheni yako. Warubama adhufu, uko uzeeni naweza nikawa siwezi tena. Aniliktisabi, harakati za kutafuta nani chumo. Walabu dali mishai, lazima niwe na chochote kitu. Fadhilin, cha ziada. Adakhiruhu, ambacho nitakiweka kama akiba. Limaradhi, akiba ya ugonjwa au haram ya uze, au utuzima au fakri au maskini. Hadha na huu, sababu hii na nyinginezo. Mima yuhariku ila ragba, ni katika mambo yanayowasukuma na kuhamasisha watu kuipenda fi dunia dunia. Walhirsi alaiha, na kuipupia dunia. Walihtimami liriski, na kulipa umuhimu na uzito swala la riski. Takulu aish, akulu aish, ashrab, utasema ash akul, yani takula nini, takunywa nini, tavaa nini? Hadha shitau, jamani baridi naingia hiyo, makoti yanauzwa wapi? Wa hadha saifu, jamani joto hilo, mafeni lazima yaandaliwe. Wa mali shay'un, sina kitu mimi, la'alla al-umra yatul, Mungu anaweza kukujalia umri ukarefuka. Fahtaja, nikahitajia hiki na kile. Walhajatu ma'a shaybi shadida, na mara nyingi mahitaji unapokuwa umeshazeeka yanakuwa makubwa zaidi. Hizo ni sababu zinazotolewa na watu. Haya yanazungumzwa karne ya tano. Wala buda li min quti, lazima niwe na chakula wa gunia na kitu cha kunifanya nisiwahitajie. Ani nasi watu, hadhihi wa mthaluha tuharriku ila talabi dunia, hili na yanayofanana na hilo kumpa, kumsukuma mtu kuitafuta dunia. Waragbat fiha, na kuipenda. Waljama ilaha, na kukusanyia. Walmana ilima indaha, na kuzuia inda kuchokuwa nacho. Akija mtu sina, ile sina si kwamba huna, lakini kwa sababu kuna milioni nane unaziweka weka angalau ufungue mradi utakao kufaa miaka 20 baadaye. وأقل ما في الباب أن يشتغل قلبك ويضيع عليك عمرك. Na kwa uchache kabisa kinachoweza kupatikana kwenye hili tunalolizungumzia ni mapenzi ya dunia kushughulisha moyo wako, unakuwa huna utulivu, kwa sababu unawaza utapataje milioni 60, milioni 40, ujenge angalau wewe kibanda cha vyumba sita, upangishe, huo unakusanya kodi zeni. Wayadhia alaika umraka, na kwa uchache hilo ndio linalokupotezea umri wako. Au waktaka, wayukthiru hamaka, na kuzidisha mshukuliko wa moyo wako. Waghamaka, kuzidisha huzuni yako, kila kati umejinamia. Bila faida wala tail, yote na maana ya faida. Ala maru ya Nabii Dharri radhiallahu anhu, kulingana na mapokezi kutoka kwa Abi Dharr, anaokala fatalani hamu yaumin la mudriku, kinachonimaliza mimi, kilichonimaliza ni mshughuliko wa moyo wangu kushughulikia hamu, yani mshughuliko wa siku moja ambayo mimi wala sikuifikia. Kila wa kaifa dhalika ya Abi Dharr, mbona hujaelewa maneno yako, una maana gani? Akasema innama lijawaza ajali, kwa kifupi nachokusudia, matarajio ya mtu huzidi muda wake kuishi. Kwa hiyo maana yake kuna mambo yanakuhuzunisha wewe na kukushughulisha, lakini wakati utakuwa haupo. Kaswatu alkaswa lilqalbi, ugumu wa moyo. Wa nisyanu lilakhira, kuisahau akhira. Liannaka idha ammalta alaisha tawila, kwa sababu kitaraji kuishi maisha marefu. La tadhkuru almauta walqabra, huwezi kukumbuka kaburi na huwezi kukumbuka kifo. Kama kala Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhahu, inna akhwafa ma akhafu alaykum ithnatan, hakika ninaloliogopea zaidi katika ninayoyaogopea kwenu. Yako mengi, lakini ninaloliogopea zaidi ni mambo mawili. Tulul amal, ni watu kuwa na matarajio ya kuishi maisha marefu. Watibau alhawa, na kufuata binafsi na mapenzi ya nafsi. Ala amkeni, inna tulal amali yunsil akhirah, kuwa na matarajio ya kuishi muda mrefu humfanya mtu akaisahau akhera. watibau alhawa yasuddu anil haq, na kufuata matamanio ndiko kuna kumzuia mtu asitende au kufuata haki. Fa idhan yasiru fikruka wa mudhamu amri, fikra zako na sehemu kubwa ya masuala yako, fi hadithi dunia, itakuwa yule kanua hiki, yule kajenga, kanua shamba, amefanya hivi, ah yule si mchezo, ah kwa sababu laishi, sababu za kuishi, wa fi sihhatil qalb, suhbatil khalqi, namna ya kushirikiana na watu wanahuiha na yaliyo kama hayo. Fayaksul qalbu min dhalik, matokeo yake moyo hususua. Wa inna ma'rifatul qalbi wa safwatu bi dhikril maut, hakika si vingine moyo kulainika na kusafika ni kwa kukumbuka kwamba kuna siku utaondoka. Walqabri, kukumbuka kwamba kuna kaburi huko mbele. Thawabu waliqabu, thawabu adhabu wa ahwali al-akhira, hali za akhira. Idha lam yakun shay'un min dhalika, kama hakuna lolote katika hayo, fa min aina yakunu al-qalbi khariqa, utatokea wapi ulaini wa moyo wako wasafu na usafi moyo wako. Qala ta'ala fatala alayhim al-amad, muda ulirefuka kwao, fakasat kulubuhum, nyoyo zao zikawa ngumu. Faidha na anta idha tawalta amala, ukirefusha matarajio yako, qallat ta'atuka, toa yako itapungua, watakharat taubatuka, toba itachelewa, wakathurati maasiyatuka, maasi yako itazidi, washtadda hirsuka, pupa yako itaongezeka, wakasa kalbuka, moyo wako utakuwa mgumu, waadhumati ghaflatuka, kughafilika kutazidi, anil aqiba, hutokuwa na habari ya hatima yako. Fadhahabat waliyadhu billah illam yarhamillah ta'ala, itatoweka kama Mungu hakukurehemu akhira yako. Fa ayu hali nasu wa min hadhi, ni hali gani mbaya kuliko hii? Wa ayu afatin adhamu min hadhi, ni janga gani kubwa kuliko hili? Wa kullu hadha bisababi tuli al-amal, kwa sababu ya matarajio marefu. Wa inkasarta wama inkasarta amalaka, ukifupisha matarajio yako, wa karabta min nafsi kama uta na ukakiona kiko karibu na nafsi yako kifo chako. Watadhakarta hala akranika, ukakumbuka hali za wale wenzi wako mliokuwa nao pamoja na kucheza nao, wathwanika na ndugu. Alladhina ghaf fasahumul maut, walio shifikwa ghafla na kifo, fi wakti lam yahtasibu, katika kipindi ambacho wala hawakutarajia kwamba wataondoka. Maana kuna watu wamesoma nao shule ya msingi, wamesoma nao madrasa, hawapo. Walala hala kamithla hali, wenda hali yako ikawa kama yao. Fahadhari ya nafsi lgharur, tahadhari ya nafsi lodanganyika. Wadhkuri ma kala Aufu Malik, Abdul Malik, kumbuka ilio semwa na Auf rahimahullahu, kami mustakbirin yauman, ni wangapi walio yelekea siku, lam ni astakmilu lakini hawakuikamilisha. Wa muntadhirin ghada, ni wengi walio ngoja kesho, lam yudiriku lakini wapi bwana, hawakuifikia. Laura aita alajala wa masira, ungebahatika kuona muda wako wa maisha na namna unavyokwenda, la bughata alamala wa ghurura, basi ungechukia matarajio unayoyaweka na udanganyifu wake. Ama samita kaula Isa ibn Maryam alayhi salam, aliposema kwamba dunia ni thalathatu ayyam, amsin madha bima biyari, jana iliyopita na yaliyo mikononi mwako, minhu kwenye hiyo jana, ma biyadika minhu shay'un, jana iliyokwisha pita na hauna kwenye hiyo jana chochote, wa ghadan la tadri yatudriku amla, alafu kuna hiyo kesho ambayo hujui utaifikia au hapana, wa yaumun anta fihi, alafu kuna hii leo ambayo wewe uko ndani yake. Hey.